is voor die moeder heen en nou. Ter vader vaar die wagen, die moeder trot op nou. Die zijn wie naar gewoon, de regen had ze kriet. Die moeder moest nou schoeven, was wat ze is dan der knie. Die moeder was zo feest, die moeder had gevloekt. Ter vader had zich zakkelijk, die moeder was net goed. Die moeder was zo feest, die moeder had gevloekt. Ter vader had zich zakkelijk, die moeder was net goed. Heta! Bis aan de knie. Die moeder was op feest, die moeder had gevloekt. De vader had zich zat gelacht, die moeder was net goed. Die moeder was op feest.